salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 sierpnia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kolejni dilerzy dopalaczy zatrzymani w Łódzkiem, a także w Wielkopolsce i na Podkarpaciu. Tomasz K. i Adam Z. staną przed sądem w sprawie wybicia szyby w mieszkaniu Michała Tuska. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji zbiera się za chwilę na posiedzeniu niejawnym. Łódzcy policjanci zatrzymali kolejnego dilera dopalaczy. Wieczorem w dzielnicy Bałuty w ręce mundurowych wpadł 36-letni mężczyzna. To on miał sprzedać niebezpieczną substancję 25-latkowi, którego ciało znaleziono przedwczoraj w mieszkaniu przy ulicy Kilińskiego. Od ubiegłego tygodnia dopalacze zabiły w Łódzkiem 9 osób. 5 zmarło w Łodzi i 4 w Bełchatowie. Tyle samo osób zamieszanych w handel tymi używkami zatrzymali policjanci w obu miastach. Jeden z dilerów w weekend trafił do tymczasowego aresztu. Drugi usłyszał wczoraj zarzuty. Obu grozi 12 lat więzienia. 3 sprzedawców dopalaczy zatrzymali też funkcjonariusze CBŚP. To 32-letni mieszkaniec Kalisza i 2 mężczyźni z okolic Rzeszowa. Wszyscy usłyszeli zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia wielu osób i trafili do tymczasowego aresztu. Tomasz K. i Adam Z. mają stanąć przed sądem w sprawie wybicia szyb w mieszkaniu Michała Tuska. Akt oskarżenia został już skierowany do sądu przez prokuraturę rejonową Gdańsk-Wrzeszcz. Chodzi o zajście z września ubiegłego roku. Zdaniem prokuratury mężczyźni nie tylko uszkodzili mienie, lecz także narazili właściciela mieszkania na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jak ustalili śledczy, osobą, która rzuciła kamieniem, był Tomasz K., przy czym działał w porozumieniu z Adamem Z. Straty wyniosły prawie 1400 zł. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Tomasz K. twierdzi, że wybił szyby, ale nie zrobił tego celowo i że nie chciał nikomu zrobić krzywdy. Drugi z oskarżonych odmówił złożenia wyjaśnień. Mężczyźni mogą trafić za kraty na 5 lat. Pierwsze w tym miesiącu posiedzenie niejawne rozpoczyna komisja weryfikacyjna. Zespół badający reprywatyzację w Warszawie ma wydać postanowienia w sprawie 3 adresów. Ich treść ma być znana jeszcze przed południem. W siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości jest Michał Fedusio. Michale, o jakie adresy chodzi? Chodzi o kamienicę przy Pięknej 49, Mokotowskiej 40, a także Jagiellońskiej 22. Odnośnie tych dwóch pierwszych adresów odbyło się już jawne rozprawy, natomiast temat Jagiellońskiej będzie jeszcze podejmowany na jednym z zamkniętych posiedzeń. Taką możliwość daje znowelizowana ustawa o działaniu komisji weryfikacyjnej. Zebrany w tych sprawach materiał dowodowy w każdym z przypadków jest różny, stąd nie ma jeszcze do końca pewności, czy komisja zdecyduje dziś o losie wszystkich tych 3 budynków. Komisja wstępnie zaplanowała swoje przedpołudniowe posiedzenie na 1,5 godziny. Następnie swoje postanowienia członkowie ogłoszą na konferencji prasowej chwilę przed południem. Dziękujemy, to był Michał Fedusio. Teraz wiadomość dla kierowców. Są utrudnienia w ruchu na autostradzie A1 w kierunku Gdańska między węzłami Kutno Północ i Kowal na pograniczu województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Do rowu wpadła tam ciężarówka. Kłopoty z przejazdem mogą być do 11. Zablokowany jest jeden pas ruchu. W Polsce nadal bardzo gorąco, dziś na zachodzie nawet 35 stopni, ale rekord sprzed wojny z Pruszkowa koło Opola wynoszący 42 stopnia wciąż nie został pobity. Jest natomiast nowy rekord w położonej w amerykańskim stanie Kalifornia Dolinie Śmierci. Instytut Meteorologiczny USA poinformował, że w lipcu średnia dobowa temperatura wyniosła tam 42,2 stopni Celsjusza. Marek Wołkuski. Dolina Śmierci to jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi. To właśnie tam w 1913 roku zanotowano najwyższą temperaturę w historii – 56,7 stopnia Celsjusza. Tegoroczny lipiec też był tam wyjątkowo gorący. W ciągu tego miesiąca przez 20 dni z rzędu temperatura maksymalna przekraczała 49 stopni. Dolina Śmierci została odkryta w połowie XIX wieku przez grupę osadników, którzy szukali krótszej drogi przez góry do ogarniętej gorączką złota Kalifornii. Ze względu na ekstremalne warunki na początku XX wieku stała się ona atrakcją turystyczną. Dolina Śmierci to nie tylko jedno z najgorętszych, ale także najsuchszych miejsc na Ziemi. Najniżej położony punkt doliny znajduje się 86 metrów poniżej poziomu morza. Latem turystom zaleca się wypijanie co najmniej 4 litrów wody dziennie i powracanie do klimatyzowanych samochodów maksymalnie po 10-15 minutach pobytu na zewnątrz. Przy wjeździe do Doliny Śmierci ustawiono znaki ostrzegające przed ekstremalnymi upałami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

enough for me to go around. I don't bite. Oh, me? You already know what it is. And to be honest, all I really want to do is take you to the bridge. The Internet. Oni rozpoczynają drugą godzinę naszego czwartkowego dopołudniowego spotkania. 11 minut po 10:00, czas na naszą tegotygodniową płytę tygodnia. Płyta to bez dwóch zdań szczególna. Dwupłytowa kompilacja Miłości jest cudowna. Zbiór niezapomnianych piosenek zespołu Manam. 71335, 71335. Mamy te płyty dla Państwa. Proszę do nas pisać SMS-y w treść, wpisując imię, nazwisko, adres korespondencyjny. 71335. Miłość jest cudowna. Otwieram drzwi, to jesteś ty. Przybiegłaś, widzę, jeszcze drżysz. Gorące pusta, gorące dłonie w półmroku, cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Farujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance świnki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Lipstick on the Glass, Manam z podwójnej płyty Miłość jest cudowna, kompilacji cudownych właśnie utworów zespołu. Płyty dziś dla pani Małgorzaty i dla pana Sebastiana gratulujemy, ponieważ to wydawnictwo dwupłytowe. Słuchaliśmy Lipstick on the Glass, to na płycie numer 1, a z płyty numer 2 Karuzela z Madonnami. Madonny, Madonny, dobrych sześciokonnych ściokonnych. Kony wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana przy ogniste parki, trzy koń z dymaści, trzy koń z dymaści. Obcy grób temu odmarli. Drgnęły madonny i orszak stukonny ruszył z kopyta. Szóstka koni one, szóstka koni one, szóstka koni one. Zagrętaj! Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonnych, ściokonnych. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Zabryka mamowana w trzy ogniste parki, trzy końskie maści, trzy końskie maści. Obcy tu od tębu odmarli. Zygnęły Madonny i orszak stukonny ruszył z kopyta. A w każdej bryce widzi Madonno i Madonno. Nieodmienne to jest i od dziecka to widona. Konie bryka, czarne konie bryka, rude konie bryka, matki wy. Nie wiem, czy Anna Calvi podczas którejś ze swoich wizyt tutaj w Polsce dowiedziała się o istnieniu tego zjawiska, jakim jest kora. Nie umiem użyć czasu przeszłego, bo myślę, że byłaby zachwycona. I jeśli to się jeszcze nie zdarzyło, to obiecuję dopilnować przy okazji jesiennej wizyty Anny Calvi w Polsce, bo przyjeżdża na kolejny koncert, wystąpi w Warszawie, zaopiekować się tym przeoczeniem i poznać te dwie panie. Anna Calvi szykuje się do premiery trzeciej płyty. Album Hunter ukaże się pod koniec sierpnia. W tym tygodniu ujawniła kolejną jego zapowiedź, nagranie tytułowe. Leather. Jak zawsze zmysłowa, tajemnicza, pociągająca Anna Calvi, Hunter, zapowiedź jej nowej, trzeciej płyty. 22 minuty po 10:00, zapraszam Państwa do kina. Właściwie nie ja, Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Tak jak przypuszczałem, nikogo nie trzeba było specjalnie namawiać na projekcję filmu Mamma Mia, Here We Go Again. Polska publiczność tłumnie ruszyła do kin i już po pierwszym weekendzie wyświetlania tytuł odnotował ponad 213 tysięcy widzów. Niewykluczone więc, że będzie to największy przebój dużego ekranu tego lata. 10 lat temu, przypomnę, Mamma Mia przyciągnęła na seansę 1 200 000 Polaków. Jest więc szansa przynajmniej na powtórzenie tego wyniku. Nic dziwnego, bo to miła dla oka i oczywiście również dla ucha wakacyjna rozrywka zrealizowana na dobrym, profesjonalnym poziomie. Dekadę czekaliśmy na powrót znanych już bohaterów i oto znowu są z nami, co nie znaczy, że nie mamy być przygotowani na rozmaite niespodzianki przygotowane przez twórców filmu. Tych na pewno nie zabraknie. Mamma Mia, Here We Go Again to właściwie swoisty prequel, czyli film odnoszący się do wydarzeń wcześniejszych w stosunku do tych znanych nam z pierwszej części. Współczesna akcja, oczywiście rozgrywająca się wciąż na pięknej greckiej wyspie, przeplatana jest tu obszernymi retrospekcjami z młodości Donny, czyli głównej bohaterki filmu. Z tego też powodu na drugi plan schodzi tym razem Meryl Streep, a na ten pierwszy wysuwa się Lily James, grająca młodą Donnę. Poznajemy także jej trzech, również młodych wtedy adoratorów, no i wreszcie dowiadujemy się, dlaczego tak trudno było ustalić ojcostwo jej córki Sophie. Swoją drogą to chyba efekt mimowolnie zabawny, jak bardzo twórcy filmu starają się, byśmy nie myśleli źle o młodej Donnie, bo przecież mogłaby się jawić nam jako dziewczyna kompletnie pozbawiona zasad moralnych, z lekkim bardzo podejściem do zawierania kolejnych relacji seksualnych. Z jednej strony znajdujemy w filmie to wszystko, co pokochała publiczność w pierwszej części, czyli humor, lekką fabułę umieszczoną w kolorowej scenerii, wręcz na pograniczu kiczu, oraz oczywiście wiecznie żywej piosenki Abby w nowych interpretacjach. A jednocześnie możemy czuć się często zaskakiwani, bo tym razem akcenty zostały rozłożone zupełnie inaczej. Więcej jest tu miejsca na wzruszenia, czy nawet nutkę nostalgii. Nie zabraknie wszystkich znanych i sympatycznych bohaterów, choć pojawią się też i nowi. Na przykład babcia głównej bohaterki w tej roli Cher, na babcię zupełnie nie wyglądająca, która brawurowo wykonuje przebój Fernando. Bohatera piosenki z kolei zagrał Andy Garcia. Krótko mówiąc, czekają nas 2 godziny mile spędzone w kinie. A im częściej słyszymy ostatnio o powrocie Abby, być może z nowymi piosenkami, z tym większą, myślę, przyjemnością wrócimy do tych starych przebojów grupy. Jest właśnie ku temu okazja. Mamma Mia, Here We Go Again w naszych kinach. Dark Spring Beach House. Zaniedbałam korespondencję od Państwa, bardzo przepraszam, za chwilę już zasiadam i zaczytuję się we wszystkich listach. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, ale co zdążyłam zauważyć, to falę miłości, która spłynęła nie tyle na mnie, co na zespół War on Drugs po prezentacji ich muzyki w poprzedniej godzinie i pytania, czy można jeszcze, bo to świetnie właśnie w taką pogodę gra. Oczywiście, że można jeszcze i będzie można także w kolejnej godzinie. W końcu jesteśmy tutaj dla Państwa. Jeśli ktoś uwielbia emocje związane z uczestnictwem w koncertach, powinien sobie wpisać na liście rzeczy do zadobienia w życiu, taki punkt dopisać, zobaczyć kiedyś War on Drugs na żywo. Cudowne są to spotkania z tą muzyką, kiedy zupełnie się odpływa, przenosi się w inną rzeczywistość, to wszystko właściwie stapia się w jakąś rozkosznie oblepiającą widza, uczestnika, słuchacza całość, która zabiera w inny świat. Naprawdę wspaniałe momenty. Gdyby płyty, to nie było dość. Za chwilę posłuchamy utworu, który musi gdzieś pojawiać się w myślach, ilekroć sięga się po szczególnie te bardziej przebojowe i żwawe piosenki zespołu War on Drugs, ale sięgam po muzykę Bruce'a Springsteena także dlatego, że Bruce pojawi się na okładce nowego numeru amerykańskiego wydania Harper's Bazaar. To jest taki moment, początek sierpnia, kiedy ujawniane są okładki najważniejszych numerów w roku, czyli wrześniowych numerów magazynów, nie tylko zresztą modowych. Wrzesień uchodzi za po prostu ten miesiąc w roku, jeśli chodzi o rynek wydawniczy. No i w tym roku na świecie rządzą gwiazdy muzyki. Okładka amerykańskiego Vogue'a wrześniowego będzie dla Beyoncé, okładka brytyjskiego Vogue'a wrześniowego dla Rihanny. Co prawda sierpniowy numer włoskiego Vogue'a właściwie w całości celebruje 60. urodziny Madonny. Na okładce wspomnianego Harper's Bazaar na jednej Kanye West, na drugiej właśnie Bruce Springsteen. Bruce Springsteen zresztą będzie sfotografowany ze swoją córką, która, jak podglądam już tutaj w pierwszych przeciekach z tej sesji zdjęciowej i z tekstu towarzyszącego sesji, będzie opowiadać w wywiadzie między innymi o tym, jak była przerażona, gdyż nie lubi być na pierwszym planie, jak była przerażona, kiedy ojciec wyciągnął ją kiedyś na scenę, by razem z nim zatańczyła, słynny układ choreograficzny towarzyszący tej piosence. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know that there's cancer. Shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast start in the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on. Just one look. You can't start a fire. Sitting round crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. Za 20 minut 11. Broken Social Scene, Halfway Home. To jeden z takich zespołów, o których marzę na OFF festiwalu, bo to też jeden z takich zespołów, które dają koncerty po prostu magiczne. Tutaj z kolei ujmuje bogactwo, zgromadzenie tych wszystkich osób, przyjaciół, przedstawicieli kanadyjskiej sceny alternatywnej, którzy raz na jakiś czas potrafią się skrzyknąć i wyruszyć w świat ze swoją muzyką. I wtedy naprawdę robi to oszałamiające wrażenie właśnie tym, jaka kumulacja energii, przyjaźni, miłości i dźwięków przede wszystkim dochodzi ze sceny. Skoro już wywołałam temat koncertów OFF festiwalu, to już, to wkrótce, to ten weekend przenosimy się my, trójkowa ekipa i myślę, że mnóstwo fanów muzyki do Katowic. Przenosimy się i już nie możemy doczekać się wszystkiego, co zdarzy się na OFF festiwalu. Mojego numeru jeden tegorocznej edycji nie ma co ujawniać. Sprawa jest oczywista, ale tym bardziej jestem głodna koncertu Charlotte Gainsbourg, odkąd zobaczyłam ją w tym wcieleniu scenicznym promującym ostatnią płytę, album Rest, kilka tygodni temu we Francji. Koncert fantastyczny, przepiękny muzycznie, wymyślony od początku do końca, kapitalnie zaaranżowany, jest całością, bo też przepięknie oświetlony, to wszystko znakomicie wygląda, a zarazem nie jest to w żadnym momencie przerost formy nad treścią. Zbyt osobista jest to muzyka, zbyt ważna dla artystki płyta, by było to tylko właśnie takie powierzchowne czy płytkie. I rzeczywiście po tym koncercie, po spotkaniu z Charlotte, obok po prostu uczestnictwa w czymś muzycznie bardzo dobrym, pozostaje także jeszcze jakaś forma natchnienia. Proszę tego nie przegapić. O, tutaj za to nasz komputer przegapił moment, żeby wystartować Charlotte Gainsbourg, ale zdaje się, że już jesteśmy gotowi. To niezmiennie mój ulubiony fragment jej ostatniej płyty, Sylvia Says. We'll be right back. Charlotte Gainsbourg w sobotę na OFF Festiwalu. A urodzinowo dziś Butch Vig przejdzie, już przeszedł do historii muzyki jako producent wielkiej płyty Nevermind Nirvana, ale postanowił mieć coś więcej w papierach i założył, współzałożył właściwie także zespół Garbage. Garbage Special. Przed 11 jeszcze Tomasz Makowiecki zapowiadający nową płytę. Gram na wiolonczeli w zespole. Gram,